van Aerosmith en dat om 12 over 8. Goedemorgen. Dit is de 538 ochtendshow. Voor woensdagochtend. Ja, 1 april vandaag. Ja, kijk je wie je wil, hè? Ja, nou, het Nederlands elftal, dat speelde gisteren een oefeninterland tegen Ecuador. En dat was geen 1 april. Na 12 minuten moest Denzel Dumfries het veld verlaten met rood op zak. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-1. Na afloop reageerden de bondscoach Ronald Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk. Ja, dan moet je met elkaar voor resultaat gaan. En ik vond dat de hele tweede helft gewoon erg goed is gegaan. We hebben natuurlijk heel veel meetings gehad, maar ook heel veel tijd samen kunnen spenderen. Dus dat is allemaal heel belangrijk geweest. We moeten het samen doen. En dat is iets wat zeker meegegeven wordt. En dan heb ik het nog niet eens over onze fans. Hopelijk komen ze ons daar ook supporten. Ik weet dat het lastig is, maar we hebben die support wel nodig als we iets moois en speciaals willen neerzetten natuurlijk. Blijft jammer dat hij na 12 minuten het veld moest verlaten. Maar ik heb niet zoveel verstand van voetbal, maar hoe belangrijk is zo'n wedstrijd? Gewoon toch een oefenpotje? Ja, nou. Het was wel even een mooi moment om te zien van waar staat nu het Nederlands elftal. Ook voor de bondscoach, om eens te kijken van ja, welke spelers neem ik straks het eindelijk. Nou ja, voor hem is het belangrijk, maar voor het publiek. Ook? Ja. Ook? Is dat toch leuk om te zien? Maar voor jonge fans is het toch leuk om al je helden te... Ja, leuk, maar niet, ja, het doet er gewoon niet toe, toch? Dat zeker wel. Je gaat nog dingen uitproberen. Nou, ja, maar moet zeggen, Ecuador stapt niet vol op het veld met het idee van wij gaan hier eens Die gingen er vol op. Ja, die hadden niet het gevoel van wij gaan hier verliezend weg. Totaal niet zelfs. Dus het was ik denk dat juist een oefenpot heel belangrijk is. Nou, in deze fase, of zo vlak voor het WK, zeker wel, ja. Hebben wij Ron Vrezen, die gisteravond te gast was bij Eva Jinek aan tafel. Hij was 15 toen de autoloze zondagen werden ingevoerd. Was toen een enorme shock voor de samenleving. En er wordt nu veel over gesproken of dat dan een optie zou zijn. Nou, Ron Vrezen zegt, daar hoef je je niet zo zorgen over te maken. Hij ziet dit niet gebeuren. Volgens mij is de samenleving nu wel een stuk ingewikkelder dan toen. Dus ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. Ik denk meer op vrijwillige basis. Denk na over je energieverbruik. Mm-hmm. Laat de auto vaker staan. Als je thuis kan werken, doe dat. Maar ja, niemand kan voorspellen hoe diep deze crisis verder gaat ingrijpen. En hoe groot en hoe langdurig die verstoring van die energiemarkt gaat zijn. Ja, dus Ron Vrezen. Ook een hoop gezeik krijgen we te verwerken als mens eigenlijk, hè? Ja. Dat is het leven, Rick. Dat snap ik wel, maar... Ja, nee, dit. Maar je hoorde nooit, 3 weken achter elkaar, we krijgen geld erbij en dit... Maar je kent alleen maar alleen maar narigheid, man. Nou, even heel iets anders dan, het nieuwe programma van Paul de Leeuw. Een vergetelijk mooie reis, zo heet het programma. Daarin gaat hij met mensen met dementie op vakantie. Henriette Brons van Alzheimer Nederland, die reist ook mee. En die vertelt hoe dementie iemands leven kan beïnvloeden. Je overtuigingen kunnen ook veranderen, je behoeftes, je wensen. Maar wat bedoel je met overtuigingen? Dat je opeens een andere partij stemt. Nou ja, wat ik een goed voorbeeld vind, is de meneer die principieel vegetariër was bijvoorbeeld zijn hele leven. En ineens weer vlees wil eten s'avonds. Dus als het mij overkomt, kan ik opeens vegetariër worden. Ja, zo gek kan dat gebeuren. Dat zou kunnen. Ja, grappig dat je, daar sta je helemaal niet stil. Maar ook dat soort gebruiken, die worden opeens compleet anders. Maar zou dan bijvoorbeeld ook, ik denk dan, we hadden het net over voetbal, maar kan dan ook opeens dat je de clubvoorkeur dat die verandert? Dat jij altijd overtuigd van eigen supporter bent geweest en dat je dan opeens gaat zitten juichen? Ja. Andere politieke partijen, dat soort dingen. Heftig hoor. Goed, 7:15 is het. Je bent bij de ochtendshow voor de woensdagmorgen. Welkom hier. Luister zonder zorgen, dit is een goede morgen. Met Rick en Tim en Niels en ook Floor en Tien. Samen lekker lallen, laat je speakers knallen. De allergrootste hits krijg je sowieso in deze show. Ja, de hit gaat op de 538 ochtendshow. Met Op een Dag nu op je radio, dit is Miles Away. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. I'm in a daydream looking back. You keep me rushing like a light beam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Started in my soul with 538 en Offenbach en Miles Away in de ochtendshow. 18 over 8. Goedemorgen. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Van Adele om 9 minuten voor 8:30 in de ochtendshow van 538. Met een nieuwe ronde stemmenjacht zo dadelijk hier. We zijn nog steeds op zoek naar. Het is lastig. Ja, ik ben er nu wel dat ik denk van nou laten we deze oplossen. Want ik ben ook benieuwd wat er in de volgende koffer zit. En de volgende? En de laatste. Ik hoor namelijk de hele tijd alleen maar op de radio voorbij komen. Ja, er zit nog 70.000 euro aan prijzengeld in het spel. Nou, dan weet je een beetje wat er in die andere koffer zit. 70.000 euro. Nou ja, verdeeld. Maar is al bekend, mogen we dat bekend? Nee, hè? Nee, okay. Ja, we weten het niet. Tenminste, ik weet het niet. Nou, oké. Jij weet het wel, begrijp ik. Ja, ik ben betrokken geweest bij de organisatie. Sowieso. Ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik weet niet wie er in de koffer zit. Nee, want dat ben je weer vergeten. Dat ben ik echt vergeten. Kan je dat nou vergeten? Ja, dat zal ik je vertellen. Nee. Nou, ik kan wel een beetje. Zal ik een klein kijkje in de keuken geven? Maar dan geven? Hoor je toch uiteindelijk, dan hoor je dit weer, dan denk je, oh ja, dat is die. Nee, er zit een heel team op van een man of 30, 40, nee, er zitten een aantal mensen op. En die komen dan op een gegeven moment met een lijst van 100, 150 BN'ers. Ja. En dan gaan we kijken BN'ers. Van... BN'ers? Ja, een tip.

is wat gek als je je broek laat zakken en dan eerst een foto gaat maken. Ja. Nee, is gewoon privé hoor dit. Nou, stel je krijgt een berichtje met een vraag. Beantwoord het wel binnen één dag. En wacht je langer, dan krijgt de andere partij ook het gevoel... alsof je er gewoon niet echt toe doet. Dus zorg wel dat je op tijd een antwoord geeft. En geef ook bijvoorbeeld als je ergens gaat eten bij een restaurant door... of bij mensen thuis, wat je niet graag eet of drinkt. En wees daar ook heel duidelijk in. Wat heeft dat met dit onderzoek te maken? Nou ja, dat doe je ook via WhatsApp. Dat zijn ook berichtjes die je stuurt. Ik denk zorg dat je duidelijke boodschappen verzet. Ja, het is ook wel een beetje, als je wordt uitgenodigd bij iemand... want jij zegt van, je moet dat meteen doorgeven. Maar iemand zegt, joh, kom je dinsdagavond eten? En je gaat meteen zo, ja, hartstikke gezellig. Ik hou niet van spersiebonen. Nee. Spaghetti maak je hem ook niet heel gelukkig mee. En als het even niet hoeft, liever geen draadjesvlees. Nee, dus degene die ontvangt, moet ook even vragen van... dat doe ik zelf ook altijd als ik mensen te eten krijg van wat drink je graag en wat maar eet dan je is niet? Het een vraag, dan stel je een vraag. Ja. Maar op het moment dat jij er al zelf mee komt, proactief, ik vind dat niet heel beleefd. Nee, dat is inderdaad een beetje aso. Maar goed, laat ook even weten als je een groep verlaat in een groepsappje. En bedank ze ook even. Van, het was leuk, dan heb je bijvoorbeeld dat vind ik altijd alle mooi, hè, iets want... georganiseerd. Dan is de persoon er al lang uit. En dan gaat iedereen daarna nog zeggen... Dag, Henk, dag, Piet. Dankjewel, hè, Henk. Is diegene al lang mee? Want die zegt, yo, jongens, bedankt, hè, tot ziens. En dan zie je, Henk heeft de groep verlaten. Dan gaat iedereen daarna zeggen... Doei, tot de volgende keer. Dankjewel, hè. Fijn dat je er was. Dan denk ik, Henk, die krijgt het niet meer. Henk krijgt het niet meer mee, nee. Nee, Henk, dit was het dan. Oh, dit waren wat etiketten. Nou, doe er je voordeel mee. De 538 Stemmenjacht. Hadi Bas. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ben jij even? We hadden het natuurlijk net over telefoonetiketten. Ja. Sta je nu handsfree ergens met ons te bellen, zodat iedereen er last van heeft? Nee, niemand heeft er last van. Kijk, ik ben netjes in de tuin en voor de bellen is niets aan de hand. Hartstikke goed. Gewoon aan het door. Dus we hebben hier een beleefde kandidaat, dat kunnen we wel stellen. Ja, zo is het. Hartstikke goed. Hey, Bas, je hebt de stem al een paar keer voorbij horen komen. Sterker nog, hij is al bijna een week in deze koffer aanwezig. Voor 10.000 euro. Maar wie op wie zoeken we toch? Ja, ik denk zelf aan Dave Maasland. Dave Maasland, het cybermannetje. Oh ja. Ik had eerst Ben van den Burg. Ben al goed. En die mag niet meer, want ze hebben nu het cybermannetje. Dus Ben is niet meer welkom. Nee, Ben is niet meer welkom. Ja, Ben is gecanceld. Nou, laten we nog een keer naar de stem gaan luisteren. In de wetenschap dat jij dus denkt dat dit Dave Maasland is. Ja. Niet goed, maar... Nou. Ik zou niet weten hoe die klinkt. Ja, ik denk zoals dit. Ik hoop zo. Ja, zoals de stem in de koffer. Dave Maasland, het cybermannetje. Zit hij dan in deze koffer voor 10.000 euro? Het antwoord is... fout. Jammer. Ja, wij kregen hier een hele lichtshow gepresenteerd. Ja, dus wij dachten ook van, ik denk dat ze op de maand dachten van, zo, wat gebeurt daar in ieder geval? Ze komen eraan. Ze komen eraan, ze zijn onderweg. Bas, het is niet goed. Jammer. Ja, zonde man. Het cybermannetje past overigens wel in het koffertje. Ja. Zo groot is die volgens mij. Is die niet zo groot? Nee? Wat is die niet zo groot is? Het cybermannetje, Bas, jij krijgt van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, ook leuk, ook leuk. En ik zou zeggen, maak er toch een hele mooie dag van vandaag. Van hetzelfde. Oké, bye. Dankjewel, hoi. De 538 Stemmenjacht.